radzi mi nie raz. Plan jakiś zrobisz, suknię na ślub, jakiś pomysł na życie mieć czas. Wypiłam kawki, strzeliłam gaz z niejednym panem sto. Im lepszy pan, co do mnie miał plan, tym ja szybciej zmykałam, bo moje serce to jest muzyk, który zmiał z orkiestry, bo nie z każdym lubi grać. Żaden mu maestro nie potrafi. Nad samotnością swą. Gęściej od gwiazd, pośrodku złych miast, ludzkie serca samotne się skrzą. A mnie wciąż gna każdego dnia, na skrót przez drogi złe. Za szansą mą, za kimś miłym, kto wreszcie pojmie, zrozumie to, że moje serce. Żaden maestro nie potrafi rady dać. Moje serce to jest muzyk improwizujący, co ma własny styl i rytm. Ale gdy gorąco kocha, wtedy gra jak Panie FFM. I już o 7 minut po godzinie 5 prognoza pogody. Pan synoptyk informuje, że dziś napływać będzie chłodniejsze morskie polarne powietrze. Pochmurno i deszczowo, to już w wielu miejscach teraz za oknami, także wczoraj. Te opady przesuwają się z zachodu na wschód, a najmocniej popada dziś na południowym wschodzie. Choć w ciągu dnia możliwe większe przejaśnienia. Tak podglądam mapy pogodowe, już to kiedyś mówiłem wielokrotnie, ale chyba te większe przejaśnienia jednak w mniejszości. A może pan synoptyk ma rację, tylko to teraz z perspektywy okna na Myśliwieckiej, kiedy to pochmurno i deszczowo tak to wygląda. Nie za zbytnio. Wiatr zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany miejscami porywisty. Ciśnienie niskie, rośnie w południe w Warszawie, no też nie za wiele, bo 987 hektopaskali. Na termometrach w dzień od 5 stopni na Wybrzeżu i Kujawach, 7-8 w centrum, do 11 stopni na Dolnym Śląsku. I może to ta pogoda, może ta temperatura nie za bardzo sprawia, by dobrze się wstawało i budziło. Pani Beata z Poznania, oj, czy tylko mi tak trudno się obudzić, ale dzień będzie długi. Tego się trzymajmy. No i już nie jeden z najkrótszych, bo dłuższy od najkrótszego ponad 3 godziny. Pani Beato, damy radę. Ciki, ciki. Damy to my Mandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana. Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. O, mama w Katmandu piękna jak Bóg, jak rów Hermana, jak buła na pół. Trzynaście minut po godzinie piątej. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Po raz siódmy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W całym kraju odbędą się uroczyste apele pamięci, wystawy, przemarsze oraz spotkania historyczno-patriotyczne. Od dziś wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych. Znalazły się na niej m.in. preparaty stosowane w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, terapia kojarzona w leczeniu czerniaku skóry. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przedstawi projekty założeń nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Propozycje założeń przygotowały trzy grupy ekspertów, wyłonione w konkursie rozpisanym przez resort. Równolegle do prac zespołu w najważniejszych ośrodkach akademickich co miesiąc toczą się debaty i konferencje przygotowujące do Narodowego Kongresu Nauk zaplanowanego na wrzesień, i to tam zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, którą resort nazywa ustawą 2.0. Oficjalnie rusza Krajowa Administracja Skarbowa, zastąpi ona służbę celną, kontrolę skarbową oraz administrację podatkową. Dzięki tej zmianie według fiskusa ograniczenie szarej strefy w Polsce ma być łatwiejsze. Dziś środa popielcowa, która rozpoczyna Wielki Post. Od dziś przez 40 dni wierni przygotowują się do świąt wielkanocnych. W Warszawie rozpoczyna się 8. interdyscyplinarny festiwal wielkopostny Nowe Epifanie Gorzkie Żale i przez 40 dni na uczestników festiwalu czeka bogata oferta kulturalna. Ta inauguracja festiwalu wielkopostnego odbędzie się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Szczegółowe informacje dotyczące programu na stronie internetowej noweepifanie.pl, a festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta. Zresztą patronami medialnymi są program pierwszy oraz drugi Polskiego Radia. Przy tej okazji także zachęcamy do udziału w dzisiejszym spotkaniu o 19.30, bo i pan Artur, nasz wierny słuchacz, mistrz pszczelarski z Górnego Śląska, będzie brał udział w spotkaniu Miód na serce. To takie wydarzenie artystyczno-kulinarne organizowane w ramach festiwalu Nowe Epifanie Gorzkie Żale. Podczas spotkania będzie okazja spojrzeć na miód, pszczołę, rój, ul przez pryzmat doświadczenia duchowego. To dziś o 19.30 w Muzeum POLIN w Warszawie przy Mordechaja Anielewicza. No i jeszcze informacja o tym, że dziś rozpoczyna się piąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Frankofonii. Przez miesiąc będzie odbywał się on w 9 polskich miastach. Wydarzeniu uczestniczą kraje z 5 kontynentów. Więcej informacji czy z kraju, czy z zagranicy w serwisach informacyjnych Trójki, a pewnie o tych wydarzeniach, które zapowiadamy z samego rana wielokrotnie dziś, do usłyszenia na antenie Trójki. 16 minut po godzinie 5, za chwilę szelest prasy. pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Pytam żółtego, powiedz dlaczego też jesteś smutny, on na to mi. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Na co komu dziś wczorajszy sen? Po co dalej pić to samo piwo, kiedy czujesz, że uleciał gaz? Chciałem być sobą za wielką wodą, na czekoladę. Minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że ważą się losy przemysłu futrzarskiego. W Polsce komisja sejmowa czeka na opinię premier. Polska jest na drugim miejscu w Europie pod względem liczby zwierząt hodowlanych na futro. Co roku zabije się ich u nas prawie 8 milionów. W tej liczbie najwięcej jest norek. Dużo mniejsza produkcja szynszyli, lisów i jenotów, a hodowla na futro tych dwóch ostatnich gatunków byłaby w Polsce zakazana, gdyby Sejm przychylił się do petycji Stowarzyszenia Otwarte Klatki, pod którą podpisało się już 140 tysięcy internautów. Czy zakazać hodowli na futra? O tym dziś Rzeczpospolita. Z dziennika o tym, że ministrowie do spraw środowiska państw Unii Europejskiej przyjęli wczoraj wspólne stanowisko w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. Polska w grupie 9 krajów Unii sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. Jak informowali nieoficjalnie dyplomaci, poza Polską przeciwko przyjmowaniu stanowiska protestowały również Bułgaria, Rumunia, Cypr, Chorwacja, Węgry, Włochy, Litwa i Łotwa, a zgodnie z obowiązującym jeszcze przez miesiąc nicejskim systemem głosowania kraje te wystarczą do utworzenia mniejszości blokującej. Państwa Unii uzgodniły stanowisko w sprawie redukcji emisji CO2. To niszczy polskie bezpieczeństwo energetyczne, mówi minister środowiska. No i jeszcze puls biznesu o tym, że niejasne przepisy ustawy o inwestycjach w elektrownie wiatrowe powodują, że ich operatorzy zapłacą podatki wyższe niż niż w zeszłym roku lub takie same. Chodzi o zmianę definicji wiatraka jako budowli. Eksperci alarmują, że brak jednoznacznej interpretacji wprowadza podatkowy chaos w branży elektrowni wiatrowej. O wysokości podatku decydują lokalni wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miasta. Część firm, które mają zapłacić wyższe podatki, negocjuje z gminami, inne decydują się na batalię sądową, jeszcze inne szukają kruczków prawnych. Według ekspertów w tym przypadku należałoby zastosować zasadę mówiącą, że wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść podatnika. I o tym dziś Puls Biznesu. Trzy tematy, trzy tytuły z prasy. To teraz tyle, a oczywiście na pierwsze strony gazet zajrzymy w porannej audycji już za godzinę, później także prasa zagraniczna, tygodniki. No i wiele ciekawych tematów właśnie z dzisiejszych gazet. Polecamy i zapraszamy. Na Budziku 22 po 5. Cztery minuty po piątej. Sygnał od państwa, między innymi od pana Mirka z Glasgow. Tu siarczysty mróz. Minus jeden. Z gorącymi pozdrowieniami z wysp. Dziś dzień trąbki oraz Światowy Dzień Szprychy. To już, pora na już. To od pana Stefana z Mielca. Bardzo dziękujemy pani Bożeno. Informuję, że Suwałki 2 powyżej i nie pada. Pani Virginia, bardzo dziękuję za trzymanie kciuków, za wczorajszy konkurs, za zmagania z językiem angielskim. Miłej środy i oby wiosennego, ciepłego marca. Tego życzy nasza wierna słuchaczka. Pan Waldek z Krasnego Stawu też o tym, że na dworze panuje upał i śmiało można śmigać dziś do pracy. No, aby nie przesadzić. Plus 4 pozwala sobie na 5 minutek jeszcze porannej gimnastyki na Leszczyńskim parkingu przed drogą do pracy. To pani Ola z Krajowej Piątki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Jeszcze pan Piotr z Radomia pozdrawia z Warszawy, gdzie plus na piątkę, radio na szóstkę, bieganie dziś na siódemkę, czego wszystkim życzę, zachęcając do aktywnego trybu pan Piotr. Jeszcze pan Paweł z trasy Warszawa Nasielsk. Właśnie jadę Czerniakowską, więc pogoda jak na Myśliwieckiej. Plus 5, ale deszcz. Za chwilkę, no za niecałe 5 minut, kalendarz także ten muzyczny. O matko, gdzie w nocy był twój syn? Jak wrócił, tak długo ręce mył. O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? O matko, gdzie był syn? Co tak długo ręce mył? Oj, synku, coś w piecu palił, co? Koszula i spodnie nowe w proch. Coś w piecu palił, co? Coś ty, synku, zrobił, co? Koszula i spodnie w proch. Coś ty, synku, zrobił, co? O matko, dziewczyna, kruchy liść złamała się w pół, nie chciała iść. Dziewczyna, kruchy liść, w pół złamana w lesie śpi. O matko, dziewczyna, liść, złamana w lesie śpi. Organek jakiś czas temu także na szczycie listy przebojów właśnie z nagraniem O Matko, a organek z Mississippi w ogniu ostatnio na liście przebojów trójki z drugiego na trzecie. No a na drugim pamiętamy w plebiscycie na utwór skutecznie budzący właśnie w Łodziku w roku 2016. 28 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. To ciąg dalszy kalendarza. 1 marca lub 22 lutego, bo różne źródła podają, urodził się wybitny kompozytor Fryderyk Chopin. 101 lat temu, w 1916, bądź według niektórych źródeł w 1920 roku, urodziła się aktorka filmowa i teatralna Krystyna Feldman. Zmarła w roku 2007. W 1938 roku zmarł Władysław Grabski, polityk, ekonomista, historyk, autor reformy walutowej z 1924 roku, nazwanej jego imieniem, nazwiskiem. 63 lata temu Stany Zjednoczone ogłosiły informację o przeprowadzeniu testu bomby wodorowej na atolu Bikini na Pacyfiku. To rok 1954. Nim muzyczne kalendarium składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Rok 1937. Została wówczas utworzona średniofalowa rozgłośnia Warszawa 2, początkowo będąca stacją regionalną dla stolicy i okolic. Po przerwie spowodowanej wybuchem wojny regularną emisję dwójka wznowiła 1 października 1949 roku. Z tej okazji, z okazji 80. urodzin koleżankom i kolegom z radiowej dwójki składamy najlepsze życzenia. A w muzycznym kalendarzu w 113. rocznicę wspominamy amerykańskiego kompozytora, aranżera i puzonistę. W 1904 roku urodził się Glenn Miller, zginął w katastrofie lotniczej w 1944 roku. Thank you. do muzycznego kalendarza wrócimy za chwilę. Teraz, jako że minęła 5:30, pora na prognozę pogody. No już było tak ładnie jeszcze w lutym, nawet do 17 stopni, ale pan synoptyk zapowiada, że to nie koniec wysokiej dwucyfrowej temperatury. Do końca tygodnia jeszcze ma przebijać tak około 17-18. Na razie wschodnia połowa kraju pozostawać będzie w strefie odsuwającego się na wschód chłodnego frontu atmosferycznego, za którym napłynie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. Dziś pochmurno i deszczowo, i to w wielu miejscach już mocno deszczowo, najmocniej popada na południowym wschodzie, ale w ciągu dnia możliwe większe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany, miejscami jeszcze porywisty. Ciśnienie niskie, ale rośnie, a na termometrach no, temperatura niska, ale tak jak wczoraj czy przedwczoraj rosnąć za bardzo do tego poziomu nie będzie chciała, bo w dzień ma być od 5 stopni na Wybrzeżu i Kojawach, 7-8 w centrum, najwyższa temperatura też na Dolnym Śląsku, ale z tych 17 dziś zrobi się ledwie 11. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all get around. By był czas zahartować się. Dlaczegoż to ledwie do 11 stopni z pozdrowieniami od zahartowanego słuchacza. Bardzo dziękuję. W drodze do pracy oczywiście rozbudzające dechu w muzycznym kalendarzu i My Generation. A to dlatego, że 73 lata temu urodził się Roger Daltrey, angielski wokalista tejże formacji. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy, że angielski wokalista Nick Kershaw kończy 59 lat. Cheers.